بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله الذي الحمد كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، anasema Sheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di kwenye risala au juz'u inayoitwa al-wasail al-mufida lilhayat al-sa'ida, njia zenye kufidisha maisha mazuri, njia zenye kumfidisha au zenye kuelekeza kwenye uzuri wa maisha. Anasema fa inna rahat al-qalbi wa sururahu wa zawala humumihi wa humumihi, hakika raha ya moyo na furaha yake na muondoko wa masikitiko yake na misononoko yake katika moyo, mtu kuondoka kwa masikitiko au misononeko au humumi zile fikra, huwa almatlabu likulli ahadin, jambo hili ndio linalokusudiwa na kutakiwa kwa kila mmoja. Wabihi tahsudu alhayatu tayyiba, na kwalo ndio panapatikana maisha mazuri, uhai mzuri. Wayatimu asururu walibtihaj, na kwayo hutimia furaha na ibtihaj, watu kufurahi na kutabasam. Walidhalika asbabu diniya, na kwalo kuna sababu za kidini. Wa asbabu tabiiya, na kuna sababu za kimaumbile. Wa asbabu amaliya, na kuna sababu za kimatendo. Wala yumkinu ijtimauha kulluha illa lilmu'minina, na wala yote haya tuloyataja, sababu za kidini, sababu za kiulimwengu, sababu za kimatendo, haziwezi kukusanyika isipokuwa kwa waumini peke yao. Wa amma man siwahum fa innaha wa in hasalat lahum min wajhin, ama wasiokuwa waumini, wasiokuwa waislam, hata pakipatikano kwa wao uzuri wa maisha, furaha ya maisha, tabasamu la maisha, maisha mepesi, hata pakipatikana kwa wao jambo hilo, min wajhin, wa in hasalat min lahum min wajhin, kapatikana, ukimkuta mtu ana uhai mzuri, maisha mazuri, ana mwelekeo mzuri katika dunia yake, yujahiduhum uqalauhum alayhim fatatuhum, wa bisababi, na kwa sababu fulani, yujahiduhum uqalauhum alayhi, ambayo wanaziendea mbio wale wenye akili katika wao, wakawa wanahangaika kutafuta maisha mazuri, basi ukiwakuta hata kama wameyapata hayo maisha mazuri, fatatuhum min wujuhin anfa wa athbat wa ahsan halan wa maalan, basi wao yatawapita katika namna yenye manufaa makubwa zaidi, na namna yenye kuthubutu zaidi, na hali iliyokuwa nzuri zaidi, na marejeo ambayo ni mazuri zaidi. Yani asiyekuwa muislamu, asiyekuwa mu'min, hata ukimkuta maisha yake ni mazuri katika dunia, kuna vitu vitampita venye manufaa, venye ubora, venye kudumu, venye kuthibiti katika hiyo hali ya uzuri wa dunia ambayo yuko nayo, hali ya kuwa muislamu mu'min, kama atafata maagizo ya Mola wake atakuwa na maisha mazuri kuliko huyo. Anasema Sheikh rahimahullah, lakini saadhkuru bi risalati hadhihi ma yahdhuruni min al-asbab li hadha al-matlab al-a'la alladhi yas'a lahu kullu ahad, lakini insha Allah katika kitabu hichi tutataja zile sababu ambazo zenye kumpelekea mtu kuwa na matokeo na yale matakwa ya juu zaidi katika hii dunia, malengo ya juu zaidi ambazo kila mmoja katika wanadamu anaziendea mbio. Faminhum man asaba kathiran minha fa'asha 'aysatan hani'a, miongoni mwao wako waliozisibu nyingi katika hizo sababu, mtu akazifata zile sababu ambazo dini imeziweka za kuwa na maisha mazuri katika dunia, basi wakaishi maisha yenye utulivu, yenye ubora. Wa hayya hayatan tayyiba, akaishi maisha mazuri. Wa minhum man akhfaqa fiha kullaha fa'asha 'aysatan shaqa, lakini wako walio dondosha na kuzikosa sababu zote hizo, wakaishi katika dunia maisha ya tabu. Wa hayya hayata ta'sa, na wakaishi wakawa hai katika dunia katika hali iliyokuwa ngumu na mbaya zaidi. Wa minhum man baina, wa minhum huwa baina bain, na wako ambao wameishi maisha kati na kati, kuna hali ya taabu na kuna hali ya uzuri. Bihasbi ma wufika lahu, kwa mujibu wa vile alivyowafikishwa. Wallahu almuwaffiq wa huwa almusta'an ala kulli khairin wa ala kulli daf'in wa sharr. Na Allah ndio mwenye kutaka msaada, Allah ndio mwenye kuwafikisha katika kila khairi na kila shari kuiondosha kwake. Ndugu zangu, tunazungumza haya kwanza kuziliwaza nafsi zetu na kuwakumbusha ndugu zetu wa Islam ambao kila mmoja leo imekuwa akipapatika na hali ya maisha ambayo tuko nayo. Wazee, vijana, watoto, kila mmoja wimbo wake umekuwa ugumu wa maisha. Maisha yamekuwa ni ya taabu, maisha yamekuwa ni magumu. Njia zipi ambazo muumini kwazo atazipita kumfanya maisha yake yawe mazuri, kumpa utulivu katika hii dunia, kumwelekezea njia za alhayata saida, yale ya uhai, uhai ambao ni mzuri. Ikawa mtu hawazi kujitoa roho yake, ikawa mtu hawazi kuiba cha mwenzake, ikawa mtu ana utulivu ndani ya nafsi yake. Jambo la mwanzo katika mambo yote ambayo Muislamu itekana yafahamu katika uzuri wa maisha yake katika hii dunia, al-imanu wal-amalu salih. Al-imanu wal-amalu salih, mtu kuwa na imani na matendo mema, mtu kuwa na imani na kuyafanya matendo mema. Anasema Sheikh Nasir al-Sa'di rahimahullah, wa a'zamu al-asbab lidhalika wa asluha wa asuha huwa al-imanu wal-amalu salih. Ni sababu kubwa zaidi na msingi na asili zaidi ya yote hayo ni kumwamini Allah na kufanya matendo mema. Qala ta'ala, Allah anasema ndani ya Qur'an, man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, atakayefanya matendo mema awe mwanamme au mwanamke ilhali ni mu'min, atakayefanya matendo mema mwanamke au mwanamme wa huwa mu'min, wa huwa mu'min hali yakuwa ni mwenye imani, fala nuhiyannahu hayatan tayyiba, sisi tutamhuishia, kwa maana tutamhuisha katika dunia, tutampa katika dunia maisha yaliokuwa mazuri. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, na tutawalipa ujira wao zaidi ya wema wa uzuri wa vile ambavyo walikuwa kiyatenda. Fa akhbara ta'ala, Allah katoa habari, wa waada na akaahidi, man jamaa baina al-iman, akamwahidi yule ambaye atakayekusanya baina ya iman wal amal as-salih, na matendo mema, bil hayati tayyiba, Allah akamwahidi maisha mazuri, fi hadhihi ad-dar, katika hii dunia, wa bil jazail hasan fi hadhihi ad-dar, na malipo mazuri zaidi katika nyumba hii. Nyumba gani? Wa fi daril qarar, katika dunia na katika maisha akhira. Wa sababu dhalika wadhihun, na sababu ya hilo iko wazi, fa innal mu'minina billahi al-imanu as-sahih, wale wenye kumwamini Allah kwa imani iliyokuwa sahihi, al-muthmir, imani yenye kuzaa, lil-amali as-salih, yenye kuzalisha matendo mema, al-muslih lil-qulub, imani yenye kuzitengeza nyoyo, wal-akhlaqi wad-dunya wal-akhirah, yenye kutengeza tabia duniani na akhirah, ma'ahum usulun wa ususun yatalaqawna fiha jami'a ma yaridu alayhi min asbabi surur al-ibtihaj, hawa kwa wao kuna misingi na kuna vidhibiti ambavyo kwavyo wanapokea yote yanayoendea wao, yanawajia wao katika sababu za furaha na uzuri, wa asbabul qalaqi wal hammi wal ahzan, na pia wana vitu ambavyo vimewajenga kupokea zile sababu za huzuni na misononeko ya roho na tabu. Yatalaqawna al mahabba wal masarra bil qabul laha wa shukri alayhi, wa wanayapokea yale mambo mazito na yenye furaha, mambo mazuri na ya kufurahisha, kwa kuyakubali na kumshukuru Allah azza wa jalla juu yake, wasti'malu laha fima yanfa, na kama ni neema kuzitumia katika mambo yenye kunufaisha. Fa idha istamaluha ala hadha alwajhi ahdatha lahum min alibtihaj biha, ikiwa Allah amewapa neema, amewapa mambo mazuri, ikiwa atatumia neema hizi katika ambayo Allah anayafurahia na kuyapenda, basi jambo hili hupelekea kwa wao kuwa na furaha na utulivu, watama fi baqaiha wa barakatiha, na kile ambacho Allah alichowapa wanatumaini kwamba kitabaki na kitakuwa na kitapata baraka. Warajaa thawabi shakirina, na kutaraji malipo ya wenye kushukuru. Umuran adhima tafawaku bi khairatiha, mambo makubwa ambayo yenye kuleta na yenye kuikuza ile khali yake. Wabarakatiha, na baraka zake. Hathihi almusarratu allati hiya thamaratuha, kwa hiyo hizi furaha ndiyo matunda yake. Mu'min anapopata jambo zuri, Allah kampa neema ya mali, Allah kampa neema ya afya, Allah kampa neema ya watoto, atatumia neema hizi katika ile misingi ambayo Allah anaipenda, ambayo Allah anairidhia. Kwa kufanya hayo anataraji malipo kutoka kwa Mola wake, kadhalika anataraji kukuzwa ile neema ambayo yuko nayo katika khairi, katika baraka, na utleta matunda mazuri katika dunia. Wa yatalaqawna al-makari wal-madhar wal-hamm wal-gham bil-muqawamati lima yumkinuhum muqawamatahu wa takfif ma yumkinuhum takfif, na wanayapokea mambo mazito, mambo magumu, hali tete ambazo zimewakumba, na misononeko ya roho kwa kule kupambana nayo, kwa kila chenye kuwezesha kupambana nacho katika kuyafanya ni mepesi kadri inavyowezekana kuyepesisha. Wasabru aljamili lima laysa lahum anhu bud, na kile ambacho hakuna budi kwa wao, ugumu, maradhi, tabu, misiba, wanachokifanya ni kusubiri tu. Wabidhalika yahsul lahu min athari almakarih min almuqawamati nafi'a, kwa ajili hii panapatikana kwa wao katika athari ya yale mabaya ambayo yamewakumba, ile mitihani mazito ambayo yamewakumba, katika mambo yenye manufaa. Kwa nini? Wa tajarubi wal quwwa wa min as-sabri wa ihtisar, wao wana itahidi kubaki nayo, kuyapokea na kuwa na subra na kutaraji ujira kutoka kwa Allah na malipo. Umuran adhiman tatmahillu ma'ahal makarih, wanayakuta mambo mazito katika nafsi zao ambazo nafsi zinatikisika lakini zinapokea mambo hayo. Watahillu mahalluha almasar walamali tayyiba, na sehemu zile za huzuni katika nafsi zao zinakaa ndani yake furaha na matarajio mazuri. Watama'u fi fadlillah, na kutaraji katika fadla za Allah wa thawabihi, na malipo yake, kama alivyotoa habari Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi ambayo ni sahihi. Mtume anasema, ajaban li amri almu'min, ni ajabu iliyoje kwa jambo la mu'min. Inna amrahu kullahu khair, mu'mini mambo yake yote kwa kieni khairi. In asabathu sarra'u shakara fakana khairan lahu, ikiwa yatamsibu mambo ya kufurahisha basi ushukuru na huwa ni khairi kwa kieni mu'min. Limekujia jambo zuri, imekujia neema, umepata mtoto, umepata mke, umepata nyumba, umepata kitu chochote katika neema Allah amekupa, hai amekupa afya, mu'min huwa anashukuru. Haoni kwamba yeye ni mjanja, yeye amehangaika sana, ametaabika sana, amesoma sana, hakupata wepesi wepesi tu. Kuna baadhi ya watu wanaweza kuwa na neema lakini wana maneno machafu katika neema zile. Mitaabika mimi, usinione hivi bwana. Nilikuwa na kesha kwa kusoma, nimehangaika, nimeenda kule na huko nafanya biashara, nimepata tabu. La, muumini anapomjia neema kushukuru. Kule kushukuru huwa ni khairi kwake. Allah shahidi. Wa itta'atna rabbukum la in shakartum la yazidannakum. Mola yule ametangaza, ameahidi, ikiwa mtamshukuru atakuzidishieni, ikiwa mtashukuru atakuzidishieni. Kwa hiyo mtu anashukuru katika neema aliyopewa. Hii ni neema, basi unashukuru katika neema hiyo. Anasema wa in asabathu dharra'u, na ikiwa litamsibu jambo lenye madhara, sabara husubiri, fakana khairan lahu, huwa ni khairi kwake. Walaysa dhalika li ahadin illa lilmu'min. Kwa hiyo imekujia hali ya unyonge, mtoto amefariki, kadha imetokezea, na msiba, una mashaka, matatizo, hali ngumu, muumini hawazi kujua, muumini hawazi kuingia katika haram, muumini hawazi dhana chafu kwa Allah. Muumini anajua kwamba huu ni mtihani Allah ameniletea, ananipima imani yangu. Allah amempa mtu maradhi mazito hakuyatarajia katika uhai wake, amemweka kitandani, amemlaza. Allah amempa mtu mgonjwa mgumu, kahangaika, katoa mali yake, pesa yake, anasubiri sabara. Kwa sababu gani? Kwa sababu yupo katika dunia anajaribiwa. Fa akhbara sallallahu alayhi wasallam anna almu'mina yataḍa'afu ghanamuhu وخيره وثمرته غنمه وخيره وثمرته أعماله في كل ما يطرقه من السرور والمكاره. متومي أكتوى خباري أو كما قال متومي أكتوى خباري كما مؤمن سيكوزوتي هو unaongezeka zile khairi zake, natija yake, matunda yake, matendo yake katika kila kinachomsibu, kiwe cha khairi au cha shari. Linalokupata lolote simekujia neema, neema ile wewe huenda ikawa ni sababu ya kuzidisha amali zako, unamshukuru Allah. Imekujia mtihani, msiba, maradhi, uzito, ugumu, fakiri, wewe unafanya subra, inakuwa ni katika mema yako kwa kuwa umefanya subra. Kwa hiyo muumini jambo lake ni la ajabu. Muislamu mtekana awe katika hali kama hii. Anasema mfali hadha tajidu thnaini tatrukuhuma naibatu min nawaibi alkhairi au sharri fayatawafatani tafawutan adhima fi talaqihima wa dhalika bihasbi tafawutihima fil iman wal amali salih. Kwa ajili hiyo utakuta watu wawili. Watu wawili hawa yamewafika mambo ya khairi au ya shari. Huyu kapata neema ya mtoto na huyu kapata neema ya mtoto. Lakini mu'min anavyotumia neema hii tofauti na huyu asiyekuwa mu'min katika neema hii. Huyu kapata msiba wa maradhi na yule kapata msiba maradhi. Mu'min huwa anasubiri katika maradhi haya. Huyu mwingine asiyekuwa mu'min huwa anapata dhambi na mabalaa juu ya mabalaa kwa kile ambacho alichokipata. Ndio maana unawakuta watu wawili yanawafika mambo ya khairi au ya shari, wanapishana mpishano mkubwa katika kuyapokea kwake, na hayo kwa mujibu wa kupishana kwao katika matendo na imani na amali jema. Kwa ndugu zangu, dunia hii ina miongozo ambayo sisi tumepewa. Tekana mtu atazame miongozo yake, vipi ataweza kuishi maisha mazuri katika dunia. Na taeleza maisha mazuri ni yapi, kwa sababu kuna watu wanataja maisha mazuri, mtu anawaza dunia kwa maana ya dunia, hawazi maisha mazuri ambayo yatakemfanya kuridhia kadari ya Mola wake na kuishi katika hali ya utulivu na moyo wake ukawa na subra na ukawa na khairi kwa kumtarajia Mola wake katika hii dunia na katika maisha akhira. Nasalullah salama wa afya. Allahu a'lam.